Nederlandse overheid dient de belangen van de farmaceutische industrie. Nederlandse overheid stimuleert belangenverstrengeling. Nederlandse overheid laat mensonterende gezondheidskeuringen uitvoeren. Nederlandse overheid nagelt zieke mensen of mensen met een uitkering aan de schandpaal. Nederlandse overheid houdt essentiële informatie achter. Burgers kunnen hun recht niet krijgen tegen de Nederlandse overheid. Nederlandse overheid zet klokkenluiders in de kou. Burgers krijgen te maken met. Door de overheid vooraf mooi voorspiegelen in folders en rapporten. Intimidatie. Chantage. Geheel of gedeeltelijk stopzetten of verlagen uitkering. Eenzijdige suggestieve mediaberichten. Geraffineerde brieven en vertragingsacties. Ontkenning. Opzettelijke manipulatie van medische onderzoeken en rapporten. Bagatelliserende opmerkingen. Ambtelijke woordgoochelarij. Ingewikkelde procedures. Gevoed in patiëntendossiers en privé. Ongekochte klachtenbureaus. Slopende eenzijdige rechtsgang. Stilzwijgen. Raken de meeste sociale contacten kwijt. Echtscheidingen, huisuitzettingen, familiedodingen of zelfdodingen. Klokkenluiders krijgen te maken met. Machtsmisbruik door de overheid. Belangenverstrengeling. Intimidatie. Insinuaties. Frauduleus dossierbeheer. Tot kirulant en zielig bestempelen. Moeilijk leven. In kwaad daglicht stellen. Suggereren van psychische problemen. Geen toegang tot de rechter tegen de overheid. Uitputten. Verliezen hun baan. Heimelijke manipulaties. Bannen en isoleren. Verdacht maken en demoniseren. Elimineren.